Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 22 lutego, minęła 18. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Malborska-Prażmowska i Radosław Mróz. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans, niezadowolony z dotychczasowych rozmów z Polską, chce, aby zajęli się tym unijni ministrowie do spraw europejskich. Minister Macierewicz utajnił dzisiejsze posiedzenie Komisji Obrony, dlatego Platforma Obywatelska domaga się informacji w Sejmie na temat ostatnich odejść z armii. Prokuratura zajmie się reprywatyzacją krakowskich kamienic. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej chce, by kraje Unii zajęły się sytuacją w Polsce i prowadzoną procedurą praworządności. Dowiedziało się o tym nieoficjalnie Polskie Radio. Frans Timmermans ma wysłać wniosek w tej sprawie do rządu Malty, która kieruje pracami Unii Europejskiej. Beata Płomecka. Z informacji Polskiego Radia wynika, że Frans Timmermans powiedział na posiedzeniu komisarzy, że jest niezadowolony z dotychczasowych rozmów z Polską. Dlatego chce wysłać wniosek, by sprawą zajęli się unijni ministrowie do spraw europejskich. Unijni urzędnicy mówią, że to nie jest jeszcze wniosek o nałożenie sankcji na Polskę. Chodzi jedynie o wysądowanie stanowiska unijnych krajów w tej sprawie, powiedział jeden z urzędników i dodał, wiceszef komisji chce przerzucić odpowiedzialność na unijne rządy. To informacje nieoficjalne, a oficjalnie komisja mówi, że analizuje odpowiedź z Warszawy. Wiceprzewodniczący komisji Waldis Dąbrowskis powiedział, że to zajmie trochę czasu. Musimy przestudiować bardzo uważnie odpowiedź polskich władz, zanim podejmiemy kolejne kroki. W liście do Brukseli polski rząd odrzucił zalecenia i zastrzeżenia komisji. Podkreślił, że zmiany w Trybunale Konstytucyjnym odbyły się zgodnie z europejskimi standardami. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Platforma Obywatelska domaga się od rządu informacji w sprawie ostatnich odejść z armii. Wniosek w tej sprawie jeszcze dziś trafi do marszałka Sejmu. Informacja miałaby być przedstawiona na następnym posiedzeniu Izby. Pytanie PO dotyczące sytuacji kadrowej w armii ma związek z dzisiejszym posiedzeniem Komisji Obrony, które na wniosek szefa MON zostało utajnione. A właśnie podczas niego minister Antoni Macierewicz ma przedstawić powody zmian na wysokich stanowiskach dowódczych. Według posła Platformy i byłego wiceministra obrony Czesława Mroczka to niezrozumiała decyzja. Opinia publiczna dzisiaj się nie dowie o tym, ale sprawa jest tak poważna i sama woła o wyjaśnienie, że wcześniej czy później minister będzie musiał wytłumaczyć się Polakom, dlaczego doprowadził do takiej zapaści z punktu widzenia potencjału ludzkiego żołnierzy w polskich siłach zbrojnych. W ostatnich tygodniach z najwyższych stanowisk dowódczych odeszło kilku oficerów. Na początku roku zmienił się m.in. szef sztabu generalnego. Generał Mierzysław Gocuł został wyznaczony na drugą kadencję w maju ubiegłego roku, a już po kilku miesiącach pożegnał się z mundurem. Z funkcji dowódcy generalnego w trakcie pełnionej kadencji zrezygnował również generał Mirosław Różański. Jesienią 2015 roku dokonano też zmian w strukturach wojsk specjalnych, marynarce wojennej oraz w siłach powietrznych. Reprywatyzacja kamienic w Krakowie pod lupą prokuratury. Śledczy skontrolują, jakie decyzje podejmowali urzędnicy, prokuratorzy, jak i sędziowie w sprawach zwrotu nieruchomości, często podejrzanym spadkobiercom. Do zbadania niejasności w sprawie przejmowania kamienic powołany został specjalny zespół prokuratorów. Szczegóły zna Paweł Pawlica. 7 prokuratorów pracę rozpocznie w marcu. Dają sobie miesiąc na zbadanie najbardziej kontrowersyjnych postępowań, mówi Włodzimierz Krzywicki, rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie. Większość z tych spraw już jest zakończonych. Co do części z nich, badanie prawidłowości ich prowadzenia przez prokuratorów i przebiegu postępowań sądowych. O kontrolę zabiegał poseł z Krakowa Bogusław Sonik z Platformy Obywatelskiej. Od kilku miesięcy zgłaszają się do niego lokatorzy wielu kamienic, które w ostatnich latach zostały zwrócone rzekomym spadkobiercom. W grę wchodzi możliwość pewnej niefrasobliwości w uznawaniu niektórych dokumentów, w opieraniu się na wątpliwych pełnomocnictwach, na testamentach, które są niekompletne. Na blisko 120 podejrzanych reprywatyzacji zgłoszonych od 2005 roku do krakowskiej prokuratury śledczy umorzyli bądź odmówili wszczęcia śledztwa w ponad 100 przypadkach. Kontrola ma wyjaśnić, dlaczego zapadły takie decyzje. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. I na koniec jeszcze dane niemieckiego kontrwywiadu, z których wynika, że w Niemczech w ostatnich miesiącach znacznie wzrosła liczba islamskich radykałów. Wojciech Szymański. Dyrektor Federalnego Urzędu Ochrony Konstytucji Hans-Georg Massen przyznał, że krąg potencjalnych islamskich terrorystów robi się coraz większy. Pod koniec ubiegłego roku służby specjalne doliczyły się około 1200 podejrzanych osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 1600. Kontrwywiad szacuje, że co najmniej 570 radykałów byłoby gotowych do przeprowadzenia zamachu. Massen dodał, że Niemcy, jak i cała Europa pozostają na celowniku terrorystów. Musimy zrozumieć, że przestaliśmy żyć w normalnym

Automatic z płyty Understands to Amy McDonald. To jest nasza płyta tygodnia. Dwa egzemplarze jak zwykle SMS-em dla Państwa 71-335. Wracając do wyprawy antarktycznej, łączyliśmy się z Pawłem Drozdem, który opowiadał o zasadach, jakie obowiązują w kuchni i wokół kuchni na jachcie Selma, który płynie na Antarktydę. By nie zakłócać ekosystemu, żaden śmieć nie może się dostać za burtę, absolutnie. Wszystkie śmieci, wszystkie papierki, kruszynki, odrobinki chleba, wszystko jest zbierane, nawet skorupki od jajek, te są szczególnie niebezpieczne, bo salmonella mogłaby się wydostać na zewnątrz. Drobinki chleba, nasionka, nic, nie, wszystko musi trafić do specjalnie przygotowanych beczek na śmieci, które są na pokładzie Selmy. No i jak można to interpretować? Właśnie słuchałem z synem tej audycji i syn podsumował to krótko. Zobacz, tata, jajeczka nie można wziąć, nie można owoców brać, żadnych nasionek, ale batonika można, czekoladkę można. Także pingwinkom nie zaszkodzi, to mi też nie zaszkodzi. Także wolę czekoladkę, a nie owoce. Byle papierków nie wyrzucać, o tym trzeba pamiętać. 22 i 7 trójek. There's a hole in the house, no fairground road will fill. No time can kill since you went away. And if I don't climb it, maybe no one will. I could hide until there's nothing left to say. But I won't let it go, I won't, I let it go. I won't let it go, I won't, I let it go. I won't let it go, I won't, I let it go. But the whippoorwill, whippoorwill, whippoorwill, whippoorwill knows. There's a hole in the house, no fairground ride will fill. There's a hole in the house, no fairground ride will fill. There's a hole in the house, feels like a lung held still. Like an unpaid bill since you went away. ice is frozen, but I hear you still. Hidden in a whippoorwill, calling out again. But I Real to Clock Opera. To Trójka, jest 15 minut po 18. Reportaż w Trójce. Bohaterka jest marzycielką, ale potrafi też zakasać rękawy i sprawić, żeby marzenia się spełniły. Tworzenie jest życiowym credo Eweliny Marciniak. Autorka i wykonawczyni własnych piosenek kilka lat temu została również panią od kultury. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Ewelina z przystani. Spora. Pomieszczenia, które dostaliśmy, w części nie było w ogóle... Znaczy była elektryka, ale na takiej zasadzie, że jak się włączało pstryczek elektryczek, to on albo nie działał, albo coś wybuchało. Ściany nie były wymalowane, podłogi niektóre są jakie są do tej pory, bo jeszcze nie pozyskaliśmy środków na remont, ale stwierdziliśmy, że no, sytuacja jest jaka jest. Trzeba było się wziąć do roboty i to wziąć się do roboty samemu tak naprawdę. Malować umie każdy. Regułem od rodzinnego miejsca spotkań to korytarz, cały czas myłyśmy. Wszyscy. Tutaj były malowane sekretariat, tu przez pracowników. Ja nie wiem po co, ja po prostu znalazłam grupę ludzi, którzy pracują w przystani, którzy to kochają. Uwaga, porządny wdech i... Ona się fajnie nazywa Przystań Twórcza. I ja nie wiem, czy my sobie zadajemy pytanie, po co. Nas to bawi, nas to cieszy. Widzimy, że ludzie też w tym uczestniczą. Biegamy po cieplicach czasami rozwieszając plakaty, więc nas zaczepiają. Rozmawiają z nami, jakbyśmy byli ich starymi znajomymi. Czasami się wstydzimy tego, że nie potrafimy powiedzieć dzień dobry pani Kasiu, dzień dobry pani Zosiu, bo nie pamiętamy tych imion. Ale oni do nas mówią, dzień dobry pani Ewelino, a co robicie w przyszłym tygodniu? Dzień dobry pani Edytko, a czy za 2 tygodnie ja mogę przyjść z dzieckiem? I my się tak naprawdę cieszymy z tego, że oni do nas podchodzą, jakbyśmy byli ich sąsiadami, jakbyśmy byli swoi. Pani Ewelina jest szczupła, no i ładna. Kolor włosów ma blond. No fajna. Lubi tańczyć, no i czasami śpiewać. Słyszałam w internecie piosenki pani Eweliny i bardzo mi się podobały. Płaszcz w zimowy wieczór, grube, ciepłe futro, tak by zimna nie czuł strach. Sunie labirynt kroków w ostatnie już zaklęcia. W foteli święty spokój połyka ludzkie przejścia. Wstań, bo czas nas nagli, skrzydła otrzep wzgórzu. Niech cię wszyscy diabli wstań, aniele stróżu. Razem pójdziemy w taniec z kuferkiem twym podniebnym. Kochałam źle, przestanę. Jesteś mi wciąż potrzebny. Cały czas mam wrażenie, że ten mój anioł stróż, bo to jest taka postać, która i się pojawia w moich utworach, i się pojawia tak jakby ciągle w mojej głowie. Ja sobie wierzę, że mam takiego łobuza anioła stróża. On chyba też mnie tutaj w jakiś sposób przyprowadził. Mógł mnie przyprowadzić gdzieś indziej, ale widocznie stwierdził, że będzie tak i już, bo będzie ciekawiej. Może myślał, że lubisz góry. Myślał, że ja lubię... Chyba tak myślał. Rzeczywiście, lubię mieć góry za oknem, bo to jest przepiękny widok. I w sumie wyszło ślicznie, bo rzeczy, które tutaj zrobiłam i które tutaj robię, kocham. To inaczej drzewo. Co mnie tutaj przywiało? To musiał być straszny halny, bo w ogóle nie planowałam ani zamieszkać w Jeleniej Górze, ani zakładać domu kultury, ani pracować w domu kultury. Wiatr zawiał od Nowego Sącza, to znaczy od niskich gór nowosądeckich, bo stamtąd pochodzę, przywiało mnie tutaj na studia i to na straszne studia wtedy dla mnie, bo ja chciałam zupełnie inaczej sobie życie poukładać. Znalazłam tak fantastycznych ludzi tutaj, a dodatkowo też znalazłam ludzi, z którymi założyliśmy zespół, że było mi szkoda tego zostawić i już zostałam w tej Jeleniej Górze. Studiowałam tutaj ekonomię. Nie było to nudne. Studia były dla mnie dodatkiem do tego, co się działo poza studiami tak naprawdę, do mojej miłości, czyli do muzyki, do poezji, do rzeczy, które były absolutnie nieekonomiczne. Bo priorytetem były festiwale, priorytetem były zespoły, w których tutaj uczestniczyłam. I moje życie właściwie też tak wygląda, że to, co robię, jest dodatkiem do mojej miłości. A czasami życie mówi, słuchaj dziewczynko, zrób sobie teraz przerwę, ponieważ są inne, poważniejsze sprawy, którymi trzeba się zająć. Na przykład dzieci, własne, osobiste. I w tym momencie tak jakby muzyka i w tekstopisanie, bo to nie jest poezja, schodzi na plan dalszy, ale to nie jest tak, że ona schodzi na amen. Nie, ona się po prostu odsuwa i czeka. Ewelina Marciniak, laureatka pierwszej nagrody 37. Studenckiego Festiwalu Piosenki. I jeszcze paru innych nagród. Ogólnopolskiego Przeglądu Piosenki Autorskiej, Olsztyńskich Spotkań Zamkowych, no i Świnoujskiej Famy. Autorstwo 100%. Tekst, muzyka i wykonanie. Budzę się nad ranem, oddam zapach słów za ciszę. Czas nie widzieć i nie słyszeć. Z tym rozmieszanym temperamentem żyje mi się bardzo dobrze, ponieważ tak naprawdę nigdy się nie nudzę. Do takiego miejsca, gdzie się tańczy na dwa serca. W którymś momencie to już przestaje być taka tylko zabawa dla zabawy, a zaczyna się naprawdę ciężka praca. Na szczęście spotkałam ludzi, i to pierwszych w Nowym Sączu, którzy byli okrutni, jeśli chodzi o przekazywanie wiedzy, bo wymagali strasznych rzeczy. Od zupełnie zielonej Ewelinki wymagali, żeby się przerobiła na profesjonalną wokalistkę, która robi wszystko tak jak trzeba, a nie robi tak jak jej się wydaje. Oj, ciężkie były to początki, bo to był i wygląd sceniczny, i czego nie wolno na scenie robić, a co się musi, jak oddychać, sposobów interpretacji tekstu. Powygrywałam te festiwale, które mi się wymarzyły. Udało mi się nagrać płytę, udało mi się też tą płytę promować, więc przez 2 lata sobie koncertowałam i też w towarzystwie muzyków, którzy grali i z Marylą Rodowicz, Justyną Steczkowską, przy których ja się naprawdę musiałam spinać, bo oni po prostu siadali, grali, ale to było dla mnie cudowne, bo ja lubię wyzwania. Troszeczkę szybciej spróbujemy, dobra? O Jezu, dobra. Mua, mui, mua. Uwaga, porządny wdech i... Mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua. Przychodzą ćwiczyć wokal z panią dyrektor w sali i to też nie jest tak, że to jest taka lekcja sztampowa, trwa 45 minut, dziękuję, do widzenia. Dobra, piętro wyżej troszeczkę i wdech. Mua, mua, mua, mua, mua, mua, mua. Ona ma ten czas, bardzo czasu prywatny, poświęca tej młodzieży. Mało tego, Ewelina stworzyła Festiwal Młodych Talentów w Jeleniej Górze. On jest na przełomie się kwietnia, maja, robi dla nich warsztaty z ludźmi naprawdę z całej Polski, sławnymi, od wokalu, od ruchu scenicznego, od dykcji, od pracy przeponą. W trakcie tego festiwalu mają na koniec, na finał, finałowy występ. To jest skuter artystyczny, także jest i atmosfera, i możesz coś nauczyć. A zresztą bardzo mi się wokalnie poprawiło po tych warsztatach. A teraz podwójne robimy. Uwaga, wdech i wdech. Wdech. Robię w kulturze. Ciężka, kiepsko płatna praca w kulturze, która przynosi ogromną satysfakcję. A to było tak. Nie do końca wiedziałam, jak mam się odnaleźć w Jeleniej Górze, bo miałam te swoje festiwale, śpiewanie i w którymś momencie dostałam informację, że jest nabór na specjalistę do spraw organizacji imprez. Wygrałam ten konkurs, zaczęłam tam pracować. Ówcześni radni doszli do wniosku, że oni chcą Domu Kultury dla Cieplic. Usamodzielniamy mnie, jeśli ja to udźwignę. No więc nie przespałam, pamiętam wtedy chyba z 7 albo 8 nocy, przepłakałam 2 tygodnie, bo zakładanie Domu Kultury zupełnie od zera, no było to dla mnie strasznie duże wyzwanie, aczkolwiek stwierdziłam, no skoro z tyloma rzeczami w życiu sobie poradziłam, to z tą, no muszę sobie poradzić. Wymyśliłam nazwę Przystań Twórcza i zaczęłam uczyć się na żywym materiale, bo to była kwestia założenia wszystkiego od zera, znalezienia miejsca, zrobienia pierwszego remontu, wymyślenia w ogóle formuły. Jeszcze raz powrót. Przyjmuję nóżkę z tyłu, nóżkę, którą mam z przodu, odstawiam i drugą nóżkę stawiam. Tworzyliśmy Dom Kultury, prowadzimy go i tak naprawdę prowadzimy go w taką stronę, w którą ludzie chcą, żebyśmy prowadzili, więc nie wymyślamy niczego sami, tylko ciągle konsultujemy to z ludźmi, pytamy i robimy to, czego im trzeba. co jest tak naprawdę super, bo nas jest tutaj niewiele, 6 osób i my nie wymyślimy wszystkiego. Przede wszystkim diagnoza i kontakt z tymi ludźmi osobisty. Tutaj nawet jak do nas przychodzą rodzice dzieci przyprowadzić, to my się już gdzieś tam ich pytamy, czy na przykład taki pomysł, jak nie wiem, impreza w plenerze dla rodziny, że rodzice biorą udział z dziećmi w jakichś warsztatach razem. Jakaś konkretna. Jakaś konkretna, przykładowo bajkowa sobota w formule przedstawionej gdzieś tam przez nas. Czy im się to podoba, czy nie? Co by zmienili? Na ferie będziemy mieć zimowe warsztaty. A teraz mamy jeszcze do ferii mamy normalne zajęcia takie systematyczne, czyli warsztaty plastyczne, taneczne, kursy języka angielskiego, niemieckiego, grupy dla seniorów, mamy warsztaty mołdawskich tańców energii kwiatowych, capoeiry, komputer dla seniora. A tutaj pani się uczy obsługi systemu, instaluje antywirusa, pan tam naprzeciwko uczy się obsługiwać program Skype. To są pierwsze kroki, także wiele przede mną jeszcze. A do czego pani potrzebny ten komputer? Teraz właściwie to już do wszystkiego się okazuje. Nawet jak chciałam kupić bilet, to pani mnie odesłała do właśnie internetu. Ja sobie myślę, no proszę, trzeba po prostu się nauczyć i nie ma innego wyjścia. A i jego koloru szukasz? Czarnego. Tata mi kupił na razie taką tubę na te prace wszystkie. Dużo jest fajnych zajęć. To się zaczyna od tego, że rodzi się gdzieś tam w naszych głowach pomysł na coś, co chcielibyśmy zrealizować. Następnie trzeba znaleźć na to dofinansowanie, czyli gdzieś tam grzebiemy w internecie, po znajomych pytamy gdzie, co, jak i szukamy możliwości finansowania. I jeżeli już ją znajdujemy, no to oczywiście trzeba papierologia, biurokracja, napisać projekt. No te projekty są dla nas niezbędne, żebyśmy przetrwali, bo wiadomo, że te dotacje nie są aż tak duże gdzieś tam z miasta czy z urzędów i starając się wyjść do ludzi z jakąś ofertą fajną, nowoczesną, z czymś, czego oni od nas oczekują, no to musimy pozyskiwać te środki, żeby spełnić ich jakieś wymogi i to, co oni by chcieli. A nam się marzy, żeby to był dom kultury, ale taki jak dom. W Nowym Sączu spotkałam takie małżeństwo Porzucków, z którym przyjaźnię się do tej pory i wokół nich było skupione takie grono młodzieży, takiej trochę jak ja, artystycznie niepokornej, artystycznie szukającej i właściwie to był mój dom. Oni mnie kształtowali, oni też pozwalali mi w tym takim wieku naście lat zdefiniować siebie, odpowiedzieć na pytania, kim jestem, co jest dla mnie ważne. Wsiąkłam w to takie artystyczne towarzystwo i mi się wydawało, że tak naprawdę cały świat to jest taka masa zwariowanych, fajnych ludzi, którzy też do czegoś dążyli, mieli takie marzenia, które strasznie chcieli spełniać i przez kawał czasu mi się wydawało, że świat się składa tylko z takich ludzi. Jakież było moje zdziwienie, jak w którymś momencie przyszło mi też współpracować z ludźmi, którzy nie mieli nic wspólnego z tak ambicją, z takimi marzeniami. Tak zderzyłam się z rzeczywistością, w której ludziom na przykład było wszystko jedno, po co. Ja nie rozumiałam dlaczego. Po pierwsze jest dobrym człowiekiem. Możemy na nim liczyć, jeżeli mamy jakieś problemy w prywatnym życiu, to jeżeli potrzebujemy na przykład dnia wolnego, bez problemu możemy wziąć. Nie zawsze tacy są pracodawcy. Mhm. Uczynna zawsze do wszystkich. Jeżeli ktoś coś chce wypożyczyć, sprzęt za darmo, nie robi problemu, od razu się zgadza. Prowadziła przystaniową piosenkownię. To takie warsztaty dla młodzieży. No przeważnie to już były takie... Tak, jeszcze przed urodzeniem dziecka jeszcze się odbywały, no ale teraz już tak nie ma czasu. No pani Ewelino, prosimy o powrót naszych kochanych zajęć. Bo tęsknimy? O tak, tęsknimy. Nie myślę na sobie to. Nie, bo to są moje dzieci, ja ich prowadzę, niektórych, Paulinkę prowadzę od 6 lat. No jakoś tak. Gosię od 7, tak, niektóre prowadzę przez 3-4 lata. Zanim miałam swoje, to były moje dzieci, ja z nimi przerabiałam i jakieś rozterki miłosne i jakieś sytuacje takie i trudne i stół. Bardzo trudne i chowanie się pod stół i chowanie się w różne miejsca, żeby tylko nie wyjść na scenę. Właściwie dużo tam było rozmów z nimi, tematów trudnych, ważnych, nie tylko muzycznych, które ich bardzo mocno dotyczyły, a czasami były ciężkie do obgadania z innymi dorosłymi. No, na samym początku, jak ja przyszłam, w ogóle się wszystkiego bałam i to ja jestem ta od wchodzenia pod stół, czy pod scenę. Ja się wszędzie chowałam, pani Wina otworzyła się przede mną i pokazała, że mogę jej zaufać I to nie tylko skończyło się na śpiewaniu, ale moje problemy rodzinne, to pani Ewelina chyba wszystko wie i taka, nie wiem, druga mama, taka bliska osoba bardzo. Dla ciebie warto, o tobie trzeba, bo nawet wiem. No jestem jaka jestem, uwielbiam ludzi, którzy dają z siebie wszystko, którzy mają marzenia, którzy biegną za tymi marzeniami. Ich rozumiem. Całe życie cieszyło mnie tworzenie. Czy to była poezja, czy to były teksty, czy to była muzyka, czy to był ten dom kultury, który po prostu można było stworzyć. Może dlatego to jest przystań twórcza, bo to jest po prostu piękne, jeśli można coś zrobić i to jeszcze potem może żyć własnym życiem i ludzie mogą z tego korzystać. Tam posadzę sad, tam posadzę sad, gdzie nie było drzew, mój maleńki świat. Tam posadzę sad, gdzie nie było drzew. Ja lubię tworzyć rzeczy nowe, lubię trochę eksperymentować, lubię się uczyć. Późną jesienią po alejce cicho podrepczą naiwność, ja wiem, że to zrobię. Ja muszę być marzycielką, bo jak przestanę być marzycielką, to właściwie przestanę być. Był to reportaż Doroty Jaśkiewicz-Łebek pod tytułem Ewelina z przystani. Tu Trójka, minęła 18:30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. I na początek akcja ratunkowa na Zalewie Wiślan. Mimo odwilży czterech wędkarzy na lodzie łowiło ryby. W pewnej chwili lód pękł i cała czwórka znalazła się na krze kilkaset metrów od brzegu. Na pomoc ruszył poduszkowiec Straży Granicznej. Żaden z tych mężczyzn nie potrzebował pomocy. Wszystkich bezpiecznie przetransportowano na ląd i przekazano strażakom. Informował Andrzej Jóźwiak z Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Strażacy powtarzają apel, aby nie wchodzić na zamarznięte zbiorniki wodne. Jest to bardzo niebezpieczne. Wczoraj pod dwoma chłopcami załamał się lód na Regaliczce na Wyspie Puckiej w Szczecinie. Mimo szybkiej pomocy dzieci nie udało się uratować. Prokuratura potwierdza, jutro zostanie przesłuchana premier Beata Szydło. Chodzi o śledztwo w sprawie niedawnego wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Pani premier jest bezpośrednim świadkiem zdarzenia, w którym ucierpiała, w związku z czym jej relacja jest szczególnie ważna, szczególnie cenna dla prokuratorów po to, żeby mogli ustalić bardzo szczegółowo przebieg tego wypadku. Mówił rzecznik prokuratury regionalnej w Krakowie Włodzimierz Krzywicki. Do wypadku doszło 10 lutego, potem jak Seicento zderzyło się z rządową limuzyną. Kierowca Fiata usłyszał już zarzut nieumyślnego spowodowania wypadku, ale nie przyznaje się do winy. Grożą mu 3 lata więzienia. Chcą zadośćuczynienia i wpłaty konkretnej kwoty na cel społeczny. Uczestnicy protestu przed Sejmem, których wizerunki opublikowano w internecie, wystąpią o ochronę dóbr osobistych. Jak informuje adwokat Jarosław Kaczyński, pozwy do sądu mają trafić jeszcze w tym tygodniu. Więcej o tej sprawie w serwisie Trójki o 19:00. Zapraszamy. Pada i wieje i jest ciepło. Temperatura w nocy od 0 do plus 4 stopni. Wiatr w porywach do 70 km na godzinę. Na wybrzeżu jeszcze silniejszy, bo do 85 km na godzinę. W nocy wiatr z zachodu, a jutro w ciągu dnia skręcający na południowo-zachodni. Temperatura jutro od 4 stopni na północnym wschodzie do 7-8 w centrum i do 10 na Dolnym Śląsku. Jutro wiatr z południowego zachodu w ciągu dnia w porywach do 65 km na godzinę. Na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Jutro dużo chmur i możliwe opady deszczu. Jeśli chodzi o noc, to możliwe są przejaśnienia, ale i przelotne opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jętarski. Smog truje nas coraz bardziej. Tak bardzo kochane przez Pana samochody zatruwają powietrze. A w szczególności diesle. To jest przestarzała technologia, dlatego pokochałem nowoczesne hybrydy. Czy Pan wie, że taki diesel to emituje blisko 10 razy więcej cząstek stałych oraz tlenku azotu niż hybryda? Czyli zbliża się nieuchronny koniec ery diesli? Im szybciej, proszę Pana, tym lepiej. Dlatego jeżeli chcemy naprawdę dbać o czystość powietrza, powinniśmy się przesiąść do hybryd. Uwaga, uwaga! Podaję niezwykle smaczny komunikat. W tym roku Tłusty Czwartek będzie jeszcze pyszniejszy, jeszcze słodszy i jeszcze bardziej pączkowy niż do tej pory. A takie pyszne, słodkie i mocno nadziane pączki na Tłusty Czwartek znajdziecie w Lidlu. Bo tylko jutro, kupując karton 12 pączków, zapłacisz jedynie 42 grosze za sztukę. Czyli za karton 12 pysznych pączków wypełnionych cudownym nadzieniem wieloowocowym zapłacisz tylko 5 zł. Powtarzam, jeden pączek z nadzieniem wieloowocowym jedynie 42 grosze przy zakupie 12 sztuk. 42 grosze. Lidl. Co tydzień coś nowego. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Mama, tata, Kuba, ja. A, i jeszcze pani Bożenka spod Czwórki. Mamo, z łatwością zjemy wszystkie pączki. Teraz w Biedronce pyszne pączki, słodka kraina. Tylko 39 groszy za sztukę przy zakupie minimum 12. Tak, tylko 39 groszy. Oferta ważna już dziś i w Tłusty Czwartek. Limit 48 sztuk. Szczegóły promocji w regulaminie. Biedronka. Codziennie promocje, codziennie niskie ceny. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I kolejna mini lekcja radiowa języka włoskiego. W kwestii języka włoskiego wystarczy powiedzieć ciao, jeżeli się dobrze znamy. A jeżeli będziemy uważać konwenanse, to można buona notte, buona sera i tak dalej. Ciao wystarczy. Dziękuję panu za telefon bardzo. Ciao. Servus. Servus. Jestem nerwus. Arkadiusz Ekier, to bok mnie. Dzień dobry. Dzień dobry. A to znaczy, że przed nami kolejny odcinek cyklu. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Trójwymiar. Technologia, nauka, biznes. Arkadiusz Ekier, zapraszam do Trójwymiaru. Dziś powiemy o pracach polskich naukowców nad sztuczną fotosyntezą, o mechanicznym chwytaku do sprzątania kosmicznych śmieci oraz o rozkręcającym się e-handlu w Polsce. Technologia. Mechanizm zaciskowy, który pomoże w łapaniu kosmicznych śmieci, projektują polscy inżynierowie z Sener Polska. Ich chwytak ma szansę na złapanie m.in. największego kosmicznego śmiecia, ważącego ponad 8 ton satelity Envisat. Według szacunków wokół Ziemi krąży kilkadziesiąt tysięcy obiektów większych niż 10 centymetrów, mogących zagrozić bezpieczeństwu misji kosmicznych. Największe obiekty to przede wszystkim nieaktywne satelity oraz górne człony rakiet nośnych. Mniejszych śmieci jest wielokrotnie więcej. Jednym z największych kosmicznych śmieci jest właśnie satelita Envisat, nieczynny od 2009 roku. To najcięższy cywilny satelita bezzałogowy, waży ponad 8 ton i ma 25 metrów długości. Ponadto porusza się bardzo skomplikowanym ruchem obrotowym, co komplikuje manewr przechwycania go. Usunięcie z orbity kłopotliwego satelity planuje Europejska Agencja Kosmiczna, organizując specjalną misję. Jednak pomysłów na jego usunięcie jest kilka. Jednym z nich jest pochwycenie satelity za pomocą urządzenia umieszczonego na tak zwanym satelicie pościgowym. Mechanizm zaciskowy, który posłuży połączeniu obu pojazdów, projektują właśnie polscy inżynierowie z firmy Sener Polska. Biznes. Już 42% użytkowników internetu w Polsce robi zakupy także z jego wykorzystaniem, wynika z najnowszych danych Eurostatu. To wciąż poniżej unijnej średniej, wynoszącej 54%, ale nasz kraj jest liderem, jeśli chodzi o tempo rozwoju. W porównaniu z 2015 rokiem liczba e-kupujących wzrosła o 7 punktów procentowych, co jest wynikiem nie tyle najlepszym w Unii Europejskiej, ale również nie tylko najlepszym w Unii Europejskiej, ale również znacznie lepszym niż rezultaty naszego rynku z ostatnich lat. Udział robiących e-zakupy rósł wcześniej maksymalnie o 1, może 2 punkty procentowe rocznie. Nauka. Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej chcą stworzyć sztuczny liść. To, co jest innowacyjne w polskim projekcie, to wykorzystanie grafenu do redukcji dwutlenku węgla. Mówi dr Bartłomiej Szyja z Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. ponieważ teraz wszyscy wycinają drzewa na potęgę, ja zawsze byłem na przekór, to ja chciałem sztuczne liście przynajmniej za to robić, skoro taka sytuacja jest. Ale tak na poważnie, to sztuczna fotosynteza to jest sposób, w jaki chcemy naśladować troszeczkę naturę poprzez wykorzystywanie energii słonecznej do procesu utylizacji dwutlenku węgla. Węgla w atmosferze, jak wiadomo, jest gazem, który jest odpadowym, tak? Nie jest wykorzystywany w zasadzie tylko przez rośliny do fotosyntezy, a ludzie emitują go poprzez wszystkie procesy spalania. I są to też wszystkie paliwa kopalne, wszystkie paliwa samochodowe, tak, które mamy, węgiel i wszystko, co spalane, zawiera sobie węgiel, no kończy się jak CO2 w atmosferze. I plan nasz jest taki, żeby to CO2, ten dwutlenek węgla wykorzystać poprzez przekonwertowanie go, czyli przetworzenie go na nowo do jakichś składników, które są bardziej użyteczne niż taki po prostu odpad. A jakie to mogą być składniki? No najchętniej byśmy to tam oczywiście widzieli paliwa, tak, jak, ponieważ pracuję w Zakładzie Chemii i Technologii Paliw, no to już narzuca się samo, no, tak, że no, najchętniej na przykład metano albo metan, które można by spokojnie wykorzystać bezpośrednio nawet jako paliwa, czy jako dodatki do paliw, czy jakieś komponenty do mieszania paliw. Ale z ciekawych składników również myślimy o kwasie mrówkowym. Kwas mrówkowy to jest taka substancja, która w stosunkowo łatwy sposób może przechowywać wodór. I to wszystko można pozyskać z dwutlenku węgla? To wszystko można pozyskać z dwutlenku węgla, tak, jak najbardziej. Do tego są potrzebne specjalne katalizatory. To nie jest tak, że sobie wpuścimy dwutlenek węgla w jakąś kordę, podgrzejemy i otrzymamy coś ciekawego, bo taka reakcja na pewno nam nie zajdzie. Natomiast potrzebne są odpowiednie katalizatory, które taką reakcję nam przyspieszą albo umożliwią w ogóle się takiej reakcji. I tutaj jest to, na co wpadli właśnie polscy naukowcy, czyli? Czyli grafen. Grafen ma o tyle ciekawe właściwości, ponieważ jest dobrym przewodnikiem elektronów. I podobnie jak w naturalnej fotosyntezie, tak samo w naszym sztucznym liściu chcemy oddzielić proces utlenienia od redukcji. Wiąże się to z przepływem elektronów i tak jak w prawdziwym liściu mamy dwa fotosystemy, fotosystem pierwszy, fotosystem drugi. Każdy odpowiedzialny jest za coś innego, za reakcję utlenienia, za reakcję redukcji. Tak samo u nas. Chcemy w procesie utlenienia wody wykorzystywać protony i elektrony i te elektrony w jakiś sposób powinniśmy dostarczać do naszego centrum aktywnego, naszego katalizatora, naszej fazy aktywnej. No i w tym celu właśnie chcemy wykorzystać grafen. Jak dodaje dr Bartłomiej Szyja, prototypów sztucznego liścia można spodziewać się w ciągu 3 lat. Oczywiście sztuczny liść niestety nie będzie ani zielony, ani do liścia podobny. Dziękuję, to wszystko w dzisiejszym programie. Zapraszam za tydzień. Arkadiusz Ekiert, do usłyszenia. Trójwymiar. Partnerem audycji jest PWPW. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych, spółka akcyjna. Audycja popołudniowa, zapraszamy do trójki. Jeśli chodzi o płyty tygodnia, jedna dla pani Iwony z Wielichowa i druga dla pana Marka z Radzionkowa. A na zegarze za 19, za 18,5 minuty 19, już za chwilę Patrycjusz Wyżga i Ekonomia. I'm Jest 18:45. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Bardzo ważny projekt. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W studiu goście Jarosław Janecki, główny ekonomista banku Société Générale. Dobry wieczór, dzień dobry. Michał Krajkowski, główny analityk domu kredytowego Notus. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witamy. W programie powiemy o budżecie państwa i zaskakująco dobrych informacjach związanych z tym budżetem właśnie. Chodzi o realizację planu finansowego państwa w styczniu. Ministerstwo Finansów poinformowało, że w pierwszym miesiącu roku więcej do kasy wpłynęło niż z niej wyciekło. Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 6 700 milionów złotych. I teraz uwaga, dochody w styczniu były o 1/5 lepsze od tych ze stycznia 2016 roku. Dochody z podatku VAT wzrosły, porównując rok do roku, o ponad 25%. Dochody z podatku CIT o 15%. Skąd tak dobre liczby? Czy to słynne uszczelnianie systemu podatkowego wreszcie działa? Jestem ciekaw opinii pana Jarosława za chwilę. Panie Jarosławie, o tym porozmawiamy. Będzie też o pomocy dla zadłużonych w obcych walutach. Już za miesiąc ma zapaść ostateczna decyzja, który z trzech projektów ustaw, nad którymi pracują posłowie, zostanie wybrany do legislacyjnego doszlifowania. Tylko jeden z trzech, prezydencki, Platformy Obywatelskiej lub Kukiz 15, ma szansę na realizację. Przewodniczący Sejmowej Komisji Finansów Publicznych Jacek Sasin powiedział dzisiaj, że jeśli tylko stosowne wyliczenia kosztów projektów zostaną przedstawione w ciągu 30 dni, decyzja zapadnie właśnie za miesiąc. Na czym polegają różnice w tych projektach? Komu rzeczywiście mogą pomóc? I czy w ogóle jakaś ustawa w tej sprawie ujrzy światło dzienne? Zapytamy pana Michała już za moment. Jarosław Janecki, główny ekonomista Banku Société Générale. Zaskakująco dobre liczby, jeśli chodzi o wykonanie budżetu w styczniu 2017. Skąd tak dobre liczby? No, nadwyżki w budżecie ponad 6-miliardowej chyba nikt nie oczekiwał. Przypomnijmy, że na ten rok przewidziany jest deficyt w wysokości ponad 59 miliardów. Zatem jest to wyjątkowo dobry początek roku. Te dobre wyniki to głównie zasługa lepszych wpływów z VAT, a w zasadzie wyniku po stronie VAT-u, ponieważ pamiętajmy o tym, że minister finansów otrzymuje pieniądze z tytułu VAT, a z drugiej strony również i zwraca płacony VAT przedsiębiorcom po kilku tygodniach. To przypomnijmy, dochody z podatku VAT w styczniu wyższe 25,3% w styczniu tego roku, porównując do stycznia 2016. To jest około 4 400 000 000 złotych. No tak, jeżeli jeszcze odejmiemy od tego podatek akcyzowy, to z samego VAT-u jest 22 miliardy. W ubiegłym roku o tej porze mieliśmy 17,5 miliarda złotych wpływów, czyli mamy 4,5 miliarda więcej wpływów z VAT-u. Z jednej strony jest to efekt sytuacji, z jaką mieliśmy do czynienia w grudniu, czyli rząd, Ministerstwo Finansów zwracało nadpłacony VAT a konto stycznia i lutego. I to była kwota rzędu około 2-3 miliardów złotych, z tego co mówią przedstawiciele Ministerstwa Finansów. No ale pozostaje kwota kilku miliardów złotych, która nie może być wytłumaczona samymi zwrotami VAT-u. I tutaj możemy zwrócić uwagę na kilka czynników. Przede wszystkim mieliśmy do czynienia z dużo wyższą dynamiką sprzedaży detalicznej. Dwucyfrowa dynamika w ujęciu rok do roku. Po prostu Polacy idą do sklepów, kupują przeróżne towary, oczywiście naliczany jest od tego podatek VAT, który trafiał w styczniu do kasy państwa. Tak, i z konsumpcji mamy najwięcej VAT-u i tutaj nie ma co dziwić się, że właśnie w styczniu mamy tego VAT-u więcej. Poza tym od początku 2017 roku obowiązuje tak zwana duża nowelizacja ustawy o VAT, która wprowadza różnego rodzaju rozwiązania, które sprzyjają wpływom z VAT-u. Myślę tutaj przede wszystkim o nowym sposobie rozliczania większych przedsiębiorstw, które zamiast płacić VAT raz na kwartał, płacą co miesiąc. To jest jedno rozwiązanie. Drugie, o którym prawdopodobnie też wszyscy pamiętają, mianowicie to jest efekt wprowadzenia w ubiegłym roku pakietu paliwowego. To jest sprawa sprawa, która też przyczynia się do zwiększonych wpływów do budżetu. W ubiegłym roku w styczniu tego nie mieliśmy, a w tym roku to rozwiązanie już funkcjonuje. No oczywiście wszyscy myślą o tym, ile z uszczelnienia systemu podatkowego, z lepszej ściągalności podatków wpływa do budżetu. Ja sądzę, że tutaj trudno jest już dzisiaj po pierwszym miesiącu danych ocenić, na ile system podatkowy jest bardziej w lepszy sposób zabezpieczony i te wpływy są wyższe. No właśnie, ale przyzna pan, że to jest odpowiedź na kluczowe chyba pytanie, bo kiedy my polityków rządzących dzisiaj pytamy, skąd wziąć pieniądze na liczne na przykład programy, no niech to będzie demograficzny program tak nazywany, na przykład 500+, bardzo kosztowny. Często słyszymy w odpowiedzi na różne inne podobne pytania również uszczelnianie systemu podatkowego. Czy rzeczywiście to słynne uszczelnianie już działa? No, uszczelnianie systemu podatkowego to jest taka mantra powtarzana rzeczywiście przez polityków. Ja po pierwszym miesiącu nie jestem w stanie powiedzieć, czy rzeczywiście mamy większe wpływy właśnie z tego tytułu, ponieważ mamy szereg innych czynników, o których już wspomniałem, które no, podwyższają jednak wpływy do budżetu. No też pamiętajmy, że wpływy na przykład z CIT-u były dużo wyższe niż w ubiegłym roku. No ale to też wynikało między innymi z tego, że instytucje finansowe miały po prostu lepszy rok. W tym między innymi z uwagi na to, że sprzedaż wizy przyczyniła się do lepszych wyników sektora finansowego. Te spowodowało to większe wpływy z CIT-u. Te dochody budżetu państwa z tytułu podatku CIT były rzeczywiście też bardzo dużo wyższe, 15%. Mówimy o styczniu, o 1/12, o wykonaniu 1/12 części budżetu za jeden z 12 miesięcy. Jakie są pańskim zdaniem szanse na to, że ta tendencja zostanie utrzymana? Ja uważam, że w tym roku można oczekiwać, że rzeczywiście wpływy do budżetu będą zdecydowanie wyższe niż w poprzednich latach. No, wprowadzane są regulacje, czy już zostały wprowadzone lub zostają w tych pierwszych miesiącach wprowadzane regulacje, które będą sprzyjały poprawie czy to ściągalności, jakkolwiek byśmy tego nie nazwali, czy też wpływom bezpośrednio do budżetu spowodowanym tym, że zmieniają się regulacje, które w pewien sposób no, utrudniają omijanie systemu podatkowego, czyli częściowo likwidują szarą strefę. Myślę tutaj przede wszystkim o nielegalnym imporcie różnego rodzaju produktów, czyli ten słynny monitoring tirów, które wjeżdżają do Polski, no też powinien sprzyjać lepszej ściągalności podatków. No poza tym takie drobne rozwiązania z naszego punktu widzenia, ale jednak przyczyniające się do lepszych wpływów, jak system odwróconego VAT-u, to też w pewien sposób no, przyczynia się do poprawy ze strony budżetowej. I do tego trzeba jeszcze dodać wyższy wzrost gospodarczy. I tutaj ja sądzę, że zarówno konsumpcja, jak i inwestycje to będą te dwa czynniki, które będą podstawą wzrostu gospodarczego w tym roku, a to są czynniki, które przyczyniają się do znacznego wzrostu wpływów podatkowych, plus do tego jeszcze inflacja. No, czyli no, jest dużo czynników, które będą sprzyjały rządowi. Bardzo ciekawie będzie też wyglądała sytuacja strony wydatkowej, ponieważ pamiętajmy, że liczy się ostateczny deficyt, tak? I tutaj minister finansów musi bardzo ostrożnie prowadzić politykę wydatkową z uwagi na to, że może mieć wpływy do budżetu po 9-10 miesiącach bardzo dobre, a załamanie może raptownie przyjść pod koniec roku. Także tutaj wskazana jest taka daleko posunięta ostrożność. Tak. Ten deficyt na cały 2017, czyli ta różnica w budżecie państwa szacowana, zaplanowana na 59 miliardów 300 milionów złotych. Jarosław Janecki, główny ekonomista Banku Société Générale. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Czasem jest także Michał Krajkowski, główny analityk domu kredytowego Notus. Dobry wieczór, witamy jeszcze raz panie Michale. Dzisiaj specjalna podkomisja Sejmowej Komisji Finansów Publicznych spotkała się po raz kolejny, by dyskutować o pomocy dla zadłużonych w obcych walutach. I poznaliśmy opinię przewodniczącego Jacka Sasina, który mówi, w ciągu miesiąca poznamy ostateczną decyzję, który z trzech projektów będzie dalej niejako doszlifowywany legislacyjnie, który wybierzemy. Powiedzmy na początku jedną rzecz. Nie mówimy, choć nazywamy to ustawą frankową, nie dotyczy wyłącznie tych zadłużonych w obcych walutach, to znaczy w tej konkretnej, szwajcarskiej, prawda? Tak. Projekt prezydencki, jak i pozostałe projekty, one dotyczą wszystkich kredytów walutowych, chociaż rzeczywiście w największym stopniu, ze względu na przykład na daty, jakie są zapisane w ustawach, no to w największym stopniu dotyczy to, jeżeli mówimy o kredytach walutowych, to właśnie kredytów we franku szwajcarskim. Jakie projekty są zatem na stole? Najbardziej radykalny chyba w mojej ocenie projekt zgłoszony przez klub parlamentarny Kukiz 15 to projekt, który przewiduje, że te kredyty udzielane w walutach obcych, tak jakby ich nie było, nie byłoby tych walut obcych, miałoby nastąpić przeliczenie tych kredytów tak jak one by były udzielone od samego początku w złotym. Tu ewentualne różnice, które kredytobiorcy na korzyść kredytobiorcy by miałyby zostać zwrócone, więc to jest projekt najbardziej chyba radykalny. Drugi projekt zgłoszony przez Platformę Obywatelską to jest niejako powrót do projektu, który w poprzedniej kadencji był procesowany i prawie uchwalony, czyli przewalutowanie tego kredytu walutowego na złotego po kursie z dnia bieżącego, po aktualnym kursie, z rozliczeniem tej różnicy, którą między aktualnym saldem kredytu walutowego i tym nowym saldem kredytu złotowego i saldem kredytu złotowego, który byśmy zaciągnęli w tym samym czasie i rozliczenie miałoby nastąpić jeszcze tej różnicy, którą kredytobiorcy frankowi w większości przypadków zyskali, bo jeden zapłacili mniej i to miałoby być umorzone 50%. No i w końcu trzeci projekt, czyli projekt prezydencki zwrot spreadów, tych nienależnie pobranych spreadów walutowych. Można tutaj wskazać projekt lepszy od innego albo bardziej sprawiedliwy? Znaczy chyba nie, bo tutaj tak naprawdę właściwie, znaczy według mnie to popełniamy chyba wszyscy podstawowy błąd, mówiąc o problemie kredytów frankowych i problemach frankowiczów, jeżeli tych problemów się doszukujemy. Popełniamy problem w zdefiniowaniu tego problemu, bo problemem dla frankowiczów nie jest wysokość miesięcznej raty, bo ta rata dzisiaj, którą oni płacą, ona jest co prawda wyższa niż ta rata, którą kilka lat temu płaciliśmy. Natomiast dla większości osób ta rata nie jest problemem, bo ten wzrost nie był aż tak duży, te kredyty walutowe, w ogóle kredyty mieszkaniowe są całkiem dobrze spłacane, tutaj nie ma dużego problemu. Czyli nawet jeśli jesteśmy zadłużeni z innych tytułów, mamy kartę kredytową, jakieś inne rachunki, to w pierwszej kolejności nie zapłacimy, niech to będzie rachunek za prąd czy za telewizję, ale zawsze zapłacimy bankowi, prawda? Stąd ta spłacalność tych kredytów jest dobra. Te kredyty mieszkaniowe są dobrze spłacane i wysokość raty, ona nie jest problemem. Problemem dla osób, które wybrały kredyt we franku szwajcarskim, jest to, że dzisiaj saldo zadłużenia tego kredytu jest wyższe o kilkadziesiąt procent w stosunku do tej kwoty, którą pożyczyliśmy kilka lat temu i to mimo tego, że ten kredyt przez kilka lat spłacaliśmy. Często to dzisiaj to saldo zadłużenia jest wyższe niż wartość nieruchomości. Nieruchomość jest nie do sprzedaży faktycznie. I nieruchomość jest de facto nie do sprzedaży. Te osoby są przywiązane do tych kredytów i przywiązane są do tych mieszkań. I tutaj tak naprawdę, jeżeli mówimy o tym projekcie prezydenckim, który chyba jest najbardziej prawdopodobne, że będzie dalej procesowany, no to ten projekt prezydencki tego problemu nadmiernego salda zadłużenia w żaden sposób nie rozwiązuje. Te osoby w dalszym ciągu będą miały do spłaty znacznie wyższą kwotę niż ta kwota, którą zaciągały, często przekraczała na wartość nieruchomości. Podsumowując jednym zdaniem, panie Michale, wydaje się panu, że rzeczywiście jakikolwiek projekt ostatecznie zostanie uchwalony? Znaczy ja myślę, że do dalszych prac będzie wytypowany projekt prezydencki, tu ze względów też politycznych chociażby. Natomiast no, myślę, że to nie jest kwestia miesiąca, dwóch, to jest co najmniej kilka, jak nie kilkanaście miesięcy, kiedy ten projekt będzie bardzo powoli procesowany. Michał Krajkowski, główny analityk domu kredytowego Notus, bardzo dziękuję. Dziękuję. Patrycjusz Wyżga, dziękujemy, do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia poleca. Najnowszy album zespołu Rendezvous. Raz dane. Nikt mi nie powie, że raz. Rokowe brzmienie lat 80. Sama sobie dopisz, co chcesz mieć w refrenie. Sama sobie dopisz, gościnnie Wojtek Waglewski i Jan Szary. Płyta do kupienia w sklepach muzycznych, salonach sieci Empik oraz na sklep polskieradio.pl. Poleca Radiowa Trójka. A